Dziś biorę ProLiver Cardio. Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule. Wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 września, minęła 17. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O zgłaszanie się po trzecią dawkę szczepionki zaapelował do seniorów wiceminister zdrowia. Według najnowszych sondaży w Niemczech wcale nie jest pewne, która partia wygra jutrzejsze wybory do Bundestagu. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego dziś gala 26. Targów Wydawców Katolickich. Tymczasem słodko-gorzkie dziś wieści dla nas z kortów tenisowych. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w meczu we Francji, ale niestety Iga Świątek przegrała w półfinale turnieju w Ostrawie w Czechach. Więcej o tym w serwisie sportowym Trójki. 917 kolejnych infekcji koronawirusem stwierdzono w ciągu ostatniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 20 osób. Maria Libura z Zakładu Symulacji Medycznej na Uniwersytecie w Olsztynie przypomniała, że trzecia dawka szczepionki u nas oferowana jest seniorom i ludziom o obniżonej odporności. Ta trzecia dawka ma być dla tych osób, u których jest to takie duże ryzyko, że odporność spadła, a po drugie te osoby są z różnych powodów, bo też na przykład dotyczy to grup pracowników tych zawodów medycznych, które mają bezpośredni kontakt z pacjentem, że to są osoby, u których ryzyko jest znacznie wyższe. Od wczoraj ponad 1 700 000 osób powyżej 50 lat oraz pracowników ochrony zdrowia ma wystawione e-skierowanie na trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Więcej informacji także na ten temat znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Hołd pamięci zmarłych dziś żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych Józefa Rusaka, pseudonim Bylina, oraz Henryka Filipskiego, pseudonim Jeremi, złożył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W wieku 101 lat odeszli na wieczną wartę major Józef Rusak, żołnierz 5. Wileńskiej Brygady AK i podpułkownik Henryk Filipski, ranny w Powstaniu Warszawskim, mieszkaniec Nadarzyna. Cześć ich pamięci, napisał szef MON na Twitterze. Przed jutrzejszymi wyborami do Bundestagu przywódcy niemieckich partii politycznych próbują do ostatniej chwili zaskarbić sobie sympatię nieprzekonanych wyborców. W nadreńskim Akwizgranie kanclerz Angela Merkel podsumowała swoje 16-letnie rządy. Szefowa niemieckiego rządu przyznała, że niektóre jej pomysły mogły w przeszłości wprawić wyborców w konsternację i zagrozić wyczerpaniem kredytu zaufania. Dodała jednak, że bilans jej 4 kadencji nie jest negatywny. Nie wszystko się udało, ale to za moich rządów stopa bezrobocia zmniejszyła się o połowę. Na ostatnim przedwyborczym wiecu Angela Merkel zaapelowała do chadeków o jedność w drodze po zwycięstwo. W Akwizgranie, rodzinnym mieście swojego potencjalnego następcy Armina Laschet, ustępująca kanclerz dostarczyła mu niezbędnego wsparcia. Armin Laschet przekonywał, że jedynie chadecja może zapewnić Niemcom stabilne państwo. Szef CDU podkreślił także konieczność utrzymania dobrych stosunków z Polską i innymi krajami Europy Środkowej. Tylko z Polską, Węgrami oraz krajami bałtyckimi możemy zachować wspólne dziedzictwo Europy. Tłumaczył polityk z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Według najnowszych sondaży jutrzejszy wyścig o fotel kanclerski jest całkowicie otwarty. Kadecy i socjaldemokraci mają bardzo podobne poparcie. Książkę Tajne Archiwum Watykańskie, Nieznane Karty Historii Kościoła podpisywali dziś na targach wydawców katolickich w Warszawie Grzegorz Górny i Janusz Rosikoń, autorzy tworzonej od 10 lat serii Świadkowie Tajemnicy. Janusz Rosikoń powiedział, że wszystko są to wyprawy w poszukiwaniu prawdy. W Tajnym Archiwum Watykańskim szukaliśmy dokumentów, które wyjaśniają i pokazują, jak naprawdę wyglądają karty, które wielu nazywa i wierzy, że tak jest, czarne karty Kościoła. Otóż okazuje się, że fake newsy, na które w tej chwili tak cierpimy, mają swoją długą historię. Największe wrażenie na autorach zrobił pokój zodiaków w Wieży Wiatrów, w którym pod koniec XVI wieku powstał kalendarz gregoriański, mówi Grzegorz Górny. Prawdę mówiąc, bardziej niż obserwatorium astronomiczne, on przypomina jakieś wnętrze muzealne z freskami na wszystkich ścianach i to jest miejsce, do którego nie wpuszcza się ani pielgrzymów, ani turystów, natomiast my mieliśmy to szczęście, że mogliśmy tam być, fotografować. Możemy je oglądać również w naszej książce. Polskie Radio otrzymało w tym roku Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Phoenix w kategorii Multimedia za wydawnictwa 1920 Bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński Świadectwo oraz Smoleńsk Ostatnia Misja Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 2010 roku. W kategorii Muzyka Chrześcijańska Klasyczna wyróżnienie otrzymał album Najpiękniejsze Kolędy Il Canto. Za 2,5 godziny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbędzie się gala 26. Targów Wydawców Katolickich. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pora na sport, Adam Malecki. I na początek bardzo dobra wiadomość z Mistrzostw Świata w kolarstwie szosowym. Brązowy medal ze startu wspólnego kobiet wywalczyła Katarzyna Niewiadoma. W Belgii zwyciężyła Włoszka Eliza Balsamo, srebro dla Holenderki Marianne Vos. Zachwycony sukcesem Niewiadomej jest jej kolarski wychowawca, trener Zbigniew Klęk. Cały czas to, co mówiłem od Europy, w końcu kiedyś musi słonko zaświecić. No. Noga jest i co? Noga była i pokazała, jaki zawodnik powinien być. No. Od początku do końca w każdej akcji sama atakowała, no i w końcu wyszło. No to jest Mistrzostwo Świata. Ten finisz jest troszkę inny, jest to pod górę, a nie każdy przekreślał ją, bo to finisz tego. Jak jest noga, to jest troszkę siłowy był finisz, a nie ten. No. Gdzie te sprinterki były? No taka prawda, to jest sport, a sport uczy pokory, jak ja to zawsze powtarzam. Wielkie brawa dla pani Katarzyny. Z kolarstwa do tenisa, bo tu nie gorsze informacje. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w Metz. Polak w półfinale pokonał Niemca Petera Gojowczyka 6-4 i 7-6. To czwarty finał Huberta w karierze i co ciekawe, nigdy nie przegrał w finale turnieju ATP. A w finale zagra z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą lub Francuzem Gaelem Monfisem. Pierwszy set wygrany przez Bustę 7-5. Hurkacz w Metz gra także w deblu. Wraz z Janem Zielińskim zagrają w półfinale z Finem Kontinenem i Japończykiem McLachlanem. W ślady Huberta nie poszła niestety Iga Świątek. Polka w półfinale turnieju w Ostrawie przegrała 4-6 i 5-7 z Greczynką Marią Sakari. W piłce nożnej dziś ciąg dalszy 9. kolejki. Stal Mielec pokonała 1-0 Radomiaka Radom, a o 17.30 Warta Poznań zagra Zagłębiem Lubin, a o 20.00 Legia Warszawa z Rakowem Częstochowa. W ligach zagranicznych w Anglii Manchester City pokonał 1-0 na Stamford Bridge Chelsea. Porażka Manchester United 0-1 z Aston Villą. Tak grał Matty Cash, który już niebawem może stać się reprezentantem Polski pełną gębą. W meczu kadrowiczów Leeds z Mateuszem Klichem w składzie gra z West Hamem United z Łukaszem Fabiańskim w bramce. Łukaszem, który z reprezentacją pożegna się w najbliższym meczu eliminacji Mistrzostw Świata San Marino. A Leeds prowadzi 1-0, asysta właśnie Klicha. W Hiszpanii porażka Atletico Madryt z Alaveszem 0-1. A w Formule 1 pole position przed Grand Prix Rosji dla Brytyjczyka Lando Norrisa z McLarena. Wygrał czasówkę po raz pierwszy w karierze. Warunki w Soczi były trudne, padał deszcz, więc drugi był Hiszpan Carlos Sainz z Ferrari, a trzeci George Russell z Williamsa. Dopiero czwarty był inny Brytyjczyk broniący tytułu Mistrza Świata Lewis Hamilton, a z ostatniego pola pojedzie lider klasyfikacji generalnej Holender Max Verstappen. Kolejny sport kilka minut po 19. A propos jeszcze kolarek, dotychczas mówiło się jedna wielka niewiadoma, a teraz po prostu wielka niewiadoma. Niedziela dość pogodna, w pasie od zachodniego Pomorza po Podkarpacie może się pojawić trochę chmur. Na termometrach 15 stopni na północnym wschodzie, 20 w centrum, 24 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz kupić nieruchomość na kredyt? Kuszą cię niskie raty? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Ceny nieruchomości mogą spaść, a stopy procentowe w przyszłości wzrosnąć. Gdy raty kredytu będą dużo wyższe, czy będziesz w stanie je spłacać? Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zaszczep się i otwórz drzwi do prawdziwych sportowych emocji. Do zabawy na weselach, poprawinach i chrzcinach. i do wielkich wygranych w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Masz 4 szanse na wygraną. Wśród nagród 200 lub 500 zł od ręki, hulajnogi, setki tysięcy złotych, samochody, a w finale nawet 2 razy 1 000 000 zł. Szczegóły na gov.pl/szczepimy-się/loteria. Brzmi nieźle? Zaszczep się i wygrywaj. Jan Wieczorkowski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora na rytm. Minut po godzinie 17. Dzień dobry Państwu. Olga Szućko, realizacja dźwiękowa, Aleksandra Kaczkowska, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. W programie trzecim do 19:00 audycja muzyczna Pora na rytm. Nasze dzisiejsze muzyczne spotkanie będzie przebiegało także pod hasłem bliskiego kontaktu z przyrodą. Mam oto na stoliku przed sobą niezwykle sympatyczną grupkę, kubkę, gromadkę kasztanów. Nie jestem zwolennikiem, proszę Państwa, zabierania sobie do domu kawałka lasu albo parku, jak to wiele osób niestety ma w zwyczaju. Wyjątek czynię tylko dla kasztanów, jak pod drzewem leży sporo, to garstkę zabrać sobie warto i można. I tak oto, proszę Państwa, przystępujemy do programu muzycznego dzisiejszego spotkania. Już nasza popołudniowa muzyka powinna się pojawiać. Otóż to, będziemy kontynuować jakby wątek rozpoczęty tydzień temu, a dziś Na początek oddamy się refleksji nad nieuchronnym czasu biegiem na przykładzie sławnych artystów. So please answer the phone. Dziś wieczorem, tak, dziś wieczorem piąty koncert w Manchesterze. Pożegnalna trasa zespołu Genesis trwa już od kilku dni, no i zapewne słyszeli Państwo o tym, być może nawet widzieli w internecie, że Phil Collins śpiewa na niej siedząc na specjalnym krześle. Część internetu ochoczo przypisuje ten stan nadużywaniu alkoholu, ale to nie do końca prawda. Collins miał poważny wypadek kilkanaście lat temu, uszkodził kręgi szyjne, no a potem była nieudana operacja. Postępujący niedowład nóg, a niezdrowe substancje tylko ten stan pogłębiły. No ale śpiewa. Podobno wystarczająco dobrze. Przejrzałem pierwsze recenzje brytyjskich dziennikarzy. Są łaskawe dla wokalisty i całego zespołu, choć dostrzegają, że program koncertów jest dość zachowawczy i oparty na znanych przebojach z ery Collinsa. No i kto by się spodziewał, że taka prorocza piosenka z tego żarciku muzycznego wyjdzie po latach? To koncertowe pożegnanie, proszę Państwa, z wybitną postacią. Po Wielkiej Brytanii będą jeszcze występy w Ameryce Północnej. Phil Collins zapewnia, że to wszystko, na co go stać, i najwyraźniej wie, co mówi. Program trzeci Polskiego Radia, 28 minut po godzinie 17. Oto kolejny brytyjski artysta po przejściach. Billy Idol w 1990 roku u szczytu kariery niemal stracił nogę w wypadku motocyklowym, a kilka lat później w wyniku przedawkowania narkotyków życie. Do tych dramatycznych wydarzeń wraca w swojej nowej piosence. Should've left me way back, should've left me way back by the roadside. It's a bitter taste. Billy Idol wydał na razie na małej płycie cztery nowe piosenki. Najważniejsza z nich to refleksyjna kompozycja Bitter Taste, właśnie Państwo usłyszeli. No ale są też weselsze nuty. To jego pierwsze nagrania od 7 lat, być może zapowiedź całego nowego albumu. Sobotnia pora na rytmy w Trójce, za 24 minuty godzina 18. Kolejny dziś brytyjski wokalista Paul Carrack nie ma w życiorysie tak dramatycznych przeżyć jak poprzednicy, więc początek jego nowej płyty wyraża optymizm i gotowość do działania. Wokalista i pianista Paul Carrack to cichy gigant brytyjskiej sceny muzycznej. Śpiewał w kilku zespołach, nagrał 18 solowych płyt i choć w wieku 70 lat nie cieszy się takim rozgłosem jak Elton John czy Van Morrison, ale umiejętności ma porównywalne. Niech Państwo sobie wyobrażą, jego nowy album One on One ma nieprzypadkowy tytuł, bo on stworzył ten album niemal samodzielnie. To znaczy, skomponował melodię, napisał teksty, złożył z tego piosenki, zaśpiewał, zagrał na kilku instrumentach, potem dograł jeszcze kilku kolegów na instrumentach, wszystko to zarejestrował, zmiksował i wydał we własnej wytwórni. Ta praca trwała kilka lat, ale rezultat jest godny uznania. Well, you seem to believe that you got a smile. The world owes you to live in, but in reality, you couldn't be more wrong. Well, you fooled me once. Shame on you. Well, I did not see it coming. Now I see through you. You got a second chance, but alas, I see. 'Cause you fooled me twice, and that's a shame on me. If I give you an inch, I know you're gonna take a mile. Well, you fooled me once. Shame on you. Well, you don't know what you've got coming, but the devil is due. You took advantage of a friend, but now I see. 'Cause you fooled me twice. Program trzeci, sobotnie popołudnie, za kwadrans 18. Jeśli Paul Carrack jest cichym gigantem brytyjskiej sceny muzycznej, to Kuba Badach jest cichym gigantem polskiej sceny. A co nam czyni takiego giganta? Talent i warsztat wokalny, a do tego dobry repertuar. Nie wiesz, dlaczego pachnie bez, dlaczego świat na wiosnę zawsze piękniejszy jest. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, liczne lampy wysoko. Nic, nic z tego nie wynika, zaraz prawdę wam powiem. To tylko ty, dziewczyno, masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie. Muzyka. luźnie co najmniej kilka lat. Ludzie chodzą do góry nogami, do domu trafić nie mogą. Gwiazdy są bardzo nisko, uliczne lampy wysoko. Masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie. Masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie, masz przewrócone w głowie. To jest aktualna reedycja, proszę Państwa, albumu Kuby Badacha Obecny, tribute to Andrzej Zaucha. Tytuł wyjaśnia, jak sądzę, wszystko. Pierwsze wydanie to był rok 2009. Ponadczasowe utwory nagrane w hołdzie znakomitemu artyście zostały zremasterowane dźwiękowo i wydane w nowej szacie graficznej. Oryginalny album z 2009 roku pomieścił 13 nagrań z szeroko pojętego repertuaru Andrzeja Zauchy, także z działalności w zespole Dżamble. Kuba Badach do dziś daje koncerty z tym repertuarem. Obecna reedycja ma zatem jeszcze dwa koncertowe bonusy. do nas, nim obejrzysz się, trzymasz go w ramionach, deszcz za kołnierz, kap, kap. Przytul się do mnie, nie bądź smutna, nie bądź zła, spróbuj przy mnie uciec od wspomnień, spróbuj zapomnieć. Świat za chmurami chowa przed nami twarz. Poczekamy, mamy czas. Lepiej nie trzeba, mamy przecież deszcz i ten skrawek nieba. Przemokniemy, no to co? Zmierzch nas ogrzeje i nim w oczy zajrzy noc, odnajdzie. Dobrą nadzieję. Świat za chmurami, deszcz nad głowami.